فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo gebi ahaanba sidii ballantuba ahayd aan caawa idinku soo gudbinayno tabin aynu ka soo sameynay qaacada shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, halkaas oo uu ka dhacay shirkii shanaad ee culimada wilaayaadka Islaamiga ah, lagana soo saaray fatwo iyo warmurtiyeed. Haddaba caawa waxaad dhegeysanaysaan culimada qaar oo isdul taagaya fadwada iyo qaar shucuurkooda muujinaya. Markana waxaan idinku duwaynaa tabintii aynu ka soo sameynay xarunta shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Waxaana ugu horeeya culimada aynu codbaahiyaha la dhex qaadnay Sheikh Cazaam Abu Yaxya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilah, sallallahu wasallam مبارك على نبينا محمد وعاله وصحبه وسلم. أرضي الله تبارك وتعالى كما هتن إنه إلهي تبارك وتعالى شركا ونوسه رجلي بدايدي سين هايدي سلبضبا الله بان تبارك وتعالى وقم هنقينا إن وحك لهم هنقينا دتك علماء هايك السوقيب قالي أنت السمرهي وحك لهم هنقينا حركة دي دياريسي يدتك خدمين هاي يدتك شقين هاي لما أنت أنت كدم هدان سوقه أبو أهمية دو حمبار سنة بيان كصوب حي شركة علماء مؤتمر كشنادة كصوب حي waxa lagu soo khulaaseyn karaa shan qodob baa lagu soo khulaaseyn karaa. Qodobka koowaad waxa weeyaan wuxuu ku tacalluqaa dowrka culimadu ay ku lahaayeen geeskan Afrika qadiiman wa xadiithan ay ku lahaayeen. Waxaa la bayaaniyay oo la caddeeyay dowrka culimadu ay lahaayeen laga soo bilaabo qarnigii 7-aad ilaa yoomina hadha wal caddeeyay. Dhinaca kale waxaa ka muuqanaysa sardi taariikhi oo cajiib leh oo ah dowrka culimadu ay soo qaateen ayaa ka muuqanaysa. Taas waa qodob weeyaan. qodobka labaad ee ka muuqanaya waxa weeyaan ahkaam sharciya oo lagu bayaani oo lagu cadeeyay. Waxaa la cadeeyay xukunka ay leeyihiin xukuumaadka ridada ay leeyihiin waa la cadeeyay. Waxaa kaloo la cadeeyay farqiga u dhexeeya dowladda Islaamka iyo xukuumaadka ridada. Waxaa la cadeeyay waajibka muslimiinta saaran gaar ahaan waliba shacabka Soomaaliyeed ama geeska Afrika, shacabka ku nool waajib ka saaran hadday tahay tadbiiqa shariicadooda, haddii ay tahay hadday tahay in laga digtoonaado asaaliibta cadowga, haddii ay tahay dadka looga digo tansiirka iyo akhlaaqda la fasaadinayo iyo waxa la mid ah. Adiga cala kullin axkaam noocaasana waa la cadeeyay. Qodobka saddexaad wuxuu daarana waa tabriya iyo baryeelid la baryeelayo mujaahidiinta, la baryeelayo lagana baryeelayo firaqa liita laga baryeeli, haddii ay tahay nimanka khawaarijta iyo haddii ay tahay nimanka murjaada, labadaba waa laga baryeelay. waxay meesha ka muuqata waxa weeyaan inaanay mujaahidu khawaarijna ahayn, dhinaca kale haddana murjaana ahayn, ay ku socdaan dariiqa wasadka ee dhexdhexaadka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu amaanay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan. waxaa kaloo ka muuqanaysa qodobka afraada in dadka looga digayo culamaa dajal ama culamaa usuub iyo waxa liita ee hadda raacay cadowga ilaahay tabaaraka wa tacaala raacay, ama dadka iyagu ku wada dadka dariiqa baadida ah ee liita ku wada, ama ha noqdaan qaar waajibkii la saaray ka gaboodfal ha noqdaan, ama qaar ha noqdaan ka baxayba waajibkii ilaahay tabaaraka wa tacaala saaray iyo diinkii iyo moorad islaamka ka baxay, oo ay ka mid yihiin kuwan hadda culimaa usuuga ah ee murtadiinta ah ee la socda gaalada, ee gaalada u aqdaamaya, ee gaalada garabkood noqonaya. qodobka shanaad oo soo oo daarana bayaanku waxa weeyaan waa towsiyaad iyo dardaaran loo dardaarmayo dadka muslimiinta ah inay ku dhaganaadaan kitaabkooda, inay sunnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dheganaadaan, inay ku dheganaadaan, inay halgamaan ay u halgamaan diinkoodaasay ku dheganaadaan, inay iska dhiciyaan cadowgooda oo marnaba haba yaraatay aana u jixin jixin, inay ku daydaan dadkii awowyaashooda ahaa ee laga soo bilaabay qarnigii 7-aad laga soo bilaabay, ka horna way jiri jirtay laakiin hadda inta la soo sardiyey ayuunba intana ay ku daydaan culimadii kale tirada badneyd ee soo martay inahaas ayuud bayaanku daarhanaa oo lagu soo khulaasan kara. Wayahay sidoo kale waxaa hadda iga soo hormuuqanaya Sheekh Isxaaq Abul Cabbaas, bal ka waran shucuurtaada shirkii ayaad ka qayb gashay, fadwadii ayaa la soo saaray. Bismillaah alxamdulillaah, shucuurtayda aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. bayaanka iyo shirka culimada rabbaaniyiinta mujaahidiinta walaayaadka kala duwan ka yimideen bayaanka ka soo baxay aad iyo aad ayuu waqti wuxuu ku soo aaday waqtigii munaasibka ahaa xilligii loo baahnaa ayuu ku soo aaday wixii muhiimka ahay maanta ummadda in laga xaqabtaro la rabay ciddii shahwo ku jirtay ciddii shubha ku jirtayba in loo kala caddeeyo ayaa ka soo baxay aad iyo aada ugu faraxsanaa insha allahu tacaala ka waran marka nusuusta uu watay iyo xujooyinka uu watay bayaanka waa bayaanka waa bayaan loo fiirsaday waa si cadaalad ah daacadnimo iyo ikhlaas ku jiranna loogu xulay loo baaray aan maaragtay haba yaraatay wax laablakac ah nin necbaysi iyo nin jeclaysi madna aanu lagu jaangoynin xaqi in la caddeeyo oo dadka muslimiinta ah ama caamada ahoo aqoon badan diinta u lahayn in maaragtay dariiqa saxda ay caddaadaan ay u caddaado dad maaragtay shir ama bayaan lagu caddeeyey waaye saas daraaddeeda marka waxaa ku yaala wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkii wanaag iyo khayr ugu talagalay anfici doono nin danle iyo nin maaragtay meel ilaahay ugu talagalay khatare u socdo haddayna ahayn qofka ilaahay khayr la doonay wax anfaca ayaa ka soo baxay shirka Sheekh Cabdulilaah ayaa iga soo hormuuqanaya bal ka waran fadwadan iyo nuxurka ay xambaarsanayd kulley bayaankii waa uu baxay dadweynuhu ay dhageysteen waxyaabaha laga hadlay si gaar waxaa ka mid ahaa wadaadaha taageera ee dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye iyo dadka shisheeyaha la shaqeeya maxaad ku biirin lahayd halkaas oo aad gaarsiin lahayd ka sheekh ahaan dadka ku dhageysanaya dal iyo dibad bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah walaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ahwaani in qaraarka ama mutabar ka soo baxay ama bayaan ka soo baxay meel badan buu taabanayay inuu taabanayay waxaa ka mid ah nimanka culammada ee hadda safka ku jira nimanka murtidiinta ee gaalada ku jira dee nimankaasu niman shalay inaga mid oo garabkeenna walaaleen ay ahaayeen oo xaqa inala fahamsanaa maantana wuxuunbaa inaga duufsaday ama maal adduunyo iyo shahwo ha qaado ama shubahaad ha galeen say u badan tahayna waa damac adduunya unbaa gala halkaa geeyey waa geeyey iyo ama cabsi ay ka qabaanba niyad jabeen oo ay ka cabsi qabaanba inaan maaragtay la guuleysanayno aan nasr iyo waxba aan jihaad wax lagu gaarayn taasaan umar inay ka reebtay marka waxaan ugu baaqaynaa hadda wayna arkayaan waxa ka soo baxaan culimmadana way arki doonaan wadna way arki doonaan kole way heli doonaan haddayan iska dhiga tirin way heli doonaan ilaa macdiratin rabbikum canin wayahay sheekh maxamuud maxamed kariin ayaa hadda ila jooga oo ka mid a culimmada sheekh maxamuud fadwadan ay soo saareen culimmada aad ka mid tahay maxaa kala gudboon dadka soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ah dal iyo dibadba bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasalam ma bacdu fatwadan culammadu intaa ka saartay waa fatwadii fatihii ilaahay iyo rasuul sal allahu calayhi wasalama ihaasaran la ilaha cadaaye culamma ereen alkitaabu laa yandiq walaakin yundaqu lereen kitaabka alla ma hadala laakiin wad hadala siiye weli kitaabka yaali sunna rasuulka yaali sal allahu calayhi wasalama culammadu inta ka cadaayeen dadka muslimiinta wa kuu gudaan roog iyo kuu dibad yaro may ku xaboona in i taag yaran fadwadan wali hakuboon iyo dhagan geliyaan iyo ka dhagamaan ilaahay ku obsadaan yaa maalintia ilaahay la horsurmi doono gaalkan maraykanna mal horsurmaa usuba addoonga gaalkan jabuutiyaag mal horsurmaa gaal kenyaat mal horsurmaa gaalka oo murtadkan xasan geer guurita ley oo kubo gaalada in sajuudaan mal horsurmi doono ilaahay horsurmi doono dadka muslimiinta ma in dardaran meel kasta ay roogaan inay fatwadan culammada muslimiinta mujaahidiin hakubati inay taag yaran inay ka dhagamaan jihaadkan ha mushaarakayaan taasanka dardaarame tan kale may lahaa gaalada saddexaad leen furun ima alqatlu wa ima alislaam wa ima dafcu aljizya inay la dilo gaala ina islaaman ina jiz dhiibaan furun maleh haddii islaam waayaan wal dile jizya ha dhiibaya haddii kale walkala ku dhexay male waddanka namaka noolayaan insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr sheekh cumar xayakallah dabcan shirki intuu socdayna waa joogtay maanta ugu dambaysana fadwadii ayaa soo baxday qodobada laga hadlay waxaa si gaara loogu sii baahay qabaa oo aad ummadda soomaaliyeed tooshka uga ifinaysaa allah jalla wacalaa wuxuu leeyahay wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa'a wayuqiimu salaata wayu'tu zakaata wadalika diinu lqayima waxa ugu weyn ee fatwadan ka soo baxaya waxay ahayd war adduunyo waa la helaa nin walbana maalmihii loogu talagalay buu arradan korkeeda noolaan raasamaalkeenna ugu weyn waa laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah war diinteenna gowsdambeed aan ku qabsanno naf iyo maal bana aan ku difaacan diinta Ilaahay cadawga soo duulaha iyo cid la halmaashe ee isaga garab ordaysan diinteena aan ka difaacano Ilaahayna aan ku raali gelin diinta difaaceeda raasamaalkeen ugu weyn waa diinta diinta aan ku adkaysano sida Ilaahay bay ino dardaarmay ya ayuha alladina aamanu istajibu lillahi walir rasuul idha da'akum lima yuhyikum war mu'miniina ilaahi ajiibay rasuulkiisa markay idinku yeedhaan wax idinka idin nooleynaya waxa ugu weyn nooleynaya waa diinta war diintu waa rasmaalkeeni koobaad ee goostambeedka aan ku qabsano ayaa ugu weynid wax meeshan lagaga hadlayay umadeena anagoo la feena ka bilaabayna umadeena shacabka aan uga digeynay jazaakumullaahu khayr sheekh maxamed bashaar dawladda federaalka hadda waxay qabanaysaa iyaduna shir markii ay aragtay in shirkan culimadu ay yeesheen wax fariin aad u direyso culimadaas بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بانو فريا فرحيتان او فريان وحوي اولا رجع علماء دين كودين وكسيب مين وحا فرحين وفريا ما انت توبت با او بنان اني توبت كينا با او بنان حق وعدي وين اوجيه وين يقانين ان اله توبت كين با مركا كوباد هرت او فريا مركا لباد وحان او فريا وحا ماشان كسو بحي وحقي الهي انبيدي سلسو ديره inaysan ka hor imaanin oo aysan noqonin bacl bacuur inaysan noqon wa annaba alladhi ataina wa ayatina fansalqa minha fatba'u shaytanu fakana min alghawin ila aqul ki ilahi arabka in maartay maxan ku raada ay la laadaya noqonaysa waxa kalon fariin ugu faraya cid ay garab taagan yihiin oo muciinka u yihiin oo naasirka u yihiin oo ay fatwada siinayaan waa yahuud iyo nasaaro ilaahayna subxaanahu wa ta'aala inay ka baraa qaataan ba ilaahay amray ilaahayna subxaanahu wa ta'aala saasu quraankiisa ku cadeeyay ha baraa qaateena millati ibraahimna ha qaateena inna bura'u minkum mimma ta'buduna min duunillaah haday diidan soomaa allah subxaanahu wa ta'aala waxaan oga baryeynaa arabkooda inuu sidii baclu bacuur allah ka dhigo sheekh xasan maxamuud tagar waa maxay mas'uuliyadda ka saaran dadka soomaaliyeed ee fadwada culimadu ay soo saartay بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد dadka Soomaaliyeed masuuliyad weyn ba ka saaran maxaa yeelay fatwada la soo saaray ama bayaanka maanta shirka shanaad culimada wilaayadka islaamiga ku soo baxay waa mid lagu dhiraandiriyay ama se lagu qotomiyay daliil looga dhigay kitaabullaahi sunnata rasuuliyi sallallahu alayhi wasallam saadarte dadka muslimka Soomaaliyeed masuuliyadda ka saaran waxa weeyaan bixtisaar inay raacaan oo ay fadwadaas ku amal falaan maxay leedahay daliil ba saaran min alkitabi was sunnah meel looga leexdana male sida uu yahay xaqiiqdu weeyahay mowduucdi laga hadlay aad bay u badnaayeen ilaa shan mowduuc maxaa si gaar ah umada Soomaaliyeed aad isleedahay way u sii baahi qabaan oo aad tarkiisineysa xaqiiqatan sheekh horta awalan mowduucda halkaan looga niqaasho aad bay farabadan yihiin dhamaana baxtiga loo bandhigay iyo kutubta iyo masaadirta iyo maraajiicda waan lagu guuleystay waxa dadka Soomaaliyeedna u baahan yahay waa cilmi iyo aqoon iyo in diintooda ay helaan oo ay ka xaqabtirmaan taas horta xaqiiqa tan labaad waxay tahay dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan xaqee dhibka uga yimid laba meelood buu dhibka uga yimid waxa weeyaan dadka culuma usuuga ah dhibka ayaga uga yimid oo beenta diinta ka sheegaya oo diinta Ilaahay iyo iimaankooda iyo ahdigooda gatay oo dhaqaale adduun oo waxa Mareykanka iyo ay siinayaan kaliya ka doortay kuwa iyaga dadka Soomaaliyeed ha ogaadaan waxay sheegayaan waa been diinna ma aha waa caadaqaatayaal waa calooshood u shaqaystayaal Ilaahay aan ka baqanayn sidaa darteed dadka Soomaaliyeed su'aashu waxay tahay waxa ay ka faa'iideeyaan horta bal dadka inay iska ilaaliyaan fatwadooda oo fatwada culimada wilaayadka islaamka ay raacaan taasi horta ka faa'iideeyaan midda kale oo ka faa'iideeyaan waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxay ka faa'iideeyaan tawxiidka iyo sharciyada islaamka raacitaankeeda iyo kitaabka Rabbi oo la tabaqayo iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la fulinayo oo la tabaqayo iyo ahkaamta sharciiga ah inay dadka muslimka ay fahmaan taasi ka faa'iideeyaan Sheekh Maxamed Ibraahim Goore ayaa hadda horteeda ka soo muuqanaya oo ka mid ah culimada ka soo qayb gashay shirka shucuurtaada horta waa sidee kadib fadooda insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim shucuurteeda iyo dareenkayga horta aad buu boqolkiiba boqol buu gaaray waa waxyaalo aanan hadda ka horba hata maskaxaan aanan ku fikireyn baan ka arkay meeshaan shirkan culimada khaamiska maxay leeyahay waxaan kaliya laga run sheegay shariicada Ilaahay iyadoo adiladeedu wadato xadiidii rasuulka iyo sunnadii cid kastabana waxay ahayd ba maaragtay yaa muuqday markii xaqii uu muuqday maxay leeyahay xaqo cidna lama dhalanin cid u dhaliyay la yahayna ma jiro, cid u riixana ma jiro, cid u soo dhaweeyana ma jiro. Kaliya meeshan waxaa lagu cadeeyay shariicadu meelay marto qofkay ku suntanto oo ku calaamowdana asagoo may ku calaamaysanta qofkay daba marto oo ayadu iska gaar martana cidna kuma duwi karo. Goodintu ma goysa markuu geedku weyn yahay, waay gaar araysaba marbay geesu laga daaye, waa inaan gamuunahay kurtii geesu waada jeedo, waa inay galoy tahay qabtaan gaalku tuuhunaba, waa inay guddoon tahay waxay madaxdu nogoyso, Uganda isgafuur xuni waa inaan gabagabaynaye, gabraaiya waxaan gudnay waa inaan gowrac marinaye, xabashka guddaaf kale waa inaan gibir ka qaadnaye, gidigeed adduunyadu waa inay diintu wada gaartay. Waa tahay weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. Barnaamijkuna waa dhuuxa wareysiyada. Mid ka mid ah culimadii ka qayb gashay shirka ayaa hadda iga soo hor muuqanaya. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasala allahu wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciinu. Ama bacdu, awalan waxaan leeyahay qabaa'ilkaasi u istaagay nusreynta diinta, ilaahay ha barakeeyo, ilaahay subxaanahu watacaala ha idin ciseeyo. Waxaad qaadeen dariiqii ansaar ay nebiga u qaadeen sallallahu calayhi wa aalihi wasaxbihi wasalam. Maxaa yeelay nebiga sallallahu calayhi wa aalihi wasalam markuu madiine yimi, cidda uu istaagtay difaacday hantidoodii maalkooda ku bixiyey waxay ahaayeen odayaashii qabaa'ilka iyo waxay ay wateen wey. Marka waxaad ku taagantihiin dariiqii nebigeena Muxamed sallallahu calayhi wa aalihi wasalam. Waxaan rajayn doonaa in la idinku daydo, marka laydinku daydana waxaad heli doontaa cid kastoo idinku dayay ajirkeedu waad heli doontaan. Marka waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala jihaadka inaad muwaasalaysaan, aad wadaan, aadna ku dhaqaaqdaan insha allahu tabaaraka wa tacaala khayr adduunyo iyo aakhira waad heli doontiin insha allahu tacaala. Markana waxaa iga soo hor muuqanaya Sheekh Aadan Sunne. Sheekh Aadan, maxaad ka oranaysaa fadwada ka soo baxday culimadii aad ka mid ka ahayd? Alxamdulilah, salaatu wasalaamu cala rasuulillah. Wabacad, fadwada waxaan ka odhanayaa waa fadwa bizamaaniha wamakaaniha, zamankeedii ayay soo baxday, goobteediina way dhacday, waqtiga ay ummadda islaamku iyo diintooda iyo dalkooda iyo ummadooda ay marayaan marxalad iminka taagan oo raahina oo xarij oo dhibaato badan oo cadow marka gaalo mid cad iyo mid madow, mid kufri asli oo ku sugan iyo mid ridoobiba ay isu soo baxaysteen, iyo kuwo weliba markaasi qaatay shaarkii yacni culimmadii ummadda intay gashadeen iyagu markaa isku tilmaamayeen ummadda waxu fadwoodaan. Intaasoo isa soo baxaystay waqtigeedii buu ku soo beegmay, waxa weeyaan waqti munaasib ah, wax wanaagsan, fadwo aad u midan waxyaabaha markaasi dee usuusha waaweyn diinta islaamka ka mid a. Inta la caddeeyna saaxada ay yar tahay baa halkan maanta culimmadu ku caddeynayo ku midaysan. Waa tahay weli waxaad nagala socotaan warbaahinta Islaamiga ah ee Alfurqaan. Barnaamijkuna waa dhuuxa wareysiyada. Mid ka mid ah culimmadii ka qayb gashay shirka ayaa hadda iga soo hor muuqanaya. Bismillah, alxamdulillah rabbil caalamiin, sallallahu wasallam cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. Sharak majuigamanani cabdimalik haseeshe cabdi sharak gamal malaayati waqti munaasaba ka oo cadow inuu ka hor dulayatay yalaa dhow siidiina bin ku barbarsay jamaasha oo xasan sheekh gurgurta hogaamshaasha yaanu ilmalaayatay maasha allah sharak si yaloo kanu siimsaday alxamdulilah rabbil caalamiin. جيت ولا يلي هيك ليت مرتدين اللي يتقام أنيو إلى إيش توبت ويا بحنا داشة من لا إذا حسن جورجور هذا الشيء هش من لا يقول يرماك حق أدوسي كذا وإلى هي أتى سبحانه وتعالى أتير الترياشة شركة نسي على نسيم تدل الحمد لله. الحمد لله قبائلك ولا أبقال قارهان ورسنجلي وما دورك حق عدي وسي على كده قال لمي مجاهدين على سي إسلام جرود كي يديك قام أنيو يدك قبائل هرك جي جرة يدك دجانك هاي سنة دجيل مرفلة بحر لوكستاني yalihiik insha allah ku deesha ayaa mudno gaam jamniyana yalihiik hadu kastaa yalihiik barakallahu fiikum anin ilaahay is barakaashe ilaahu sana dhisay awlaad uusan garow dhakaanay kadaa ilaahay yada haanan hadu kastona insha allah. Waayahay, markana waxaan iga soo hor muuqanaya sheikh cabdiraxmaan maxamed firin oo ka mid a culimmadii shirka ka qayb gashay ee fadwada soo saartay. Sheikh cabdiraxmaan, fadwadan mugga ay xambaarsan tahay iyo risaalada ay u direyso ummadda soomaaliyeed waa maxay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرتوى فضوة ومن الدين ومسألة الدين وحل صوصاري معها أقوال معها رأي ذلك له عن لأن هاي حل والباء إلا النبي وحيد عليه الصلاة والسلام دينك وحقوب الله غريب تبنى وحقوب الله بنتونا غريب waxa janno iyo wanaag iska leh ruuxi diinta la qariyooba oo xilliga qariib ilaa soo gaarsiyo takaaso timaan beelayna waa kuwa waxa la yiri aan hagaajiya wixii ummadu ay fasaahaysay miradiin shirkan wuxuu ku soo beegmay ama ahmedule waxa weey dadkii oo si jeeda oo diid ka jeeda oo culimaasu iyo balaayi iyo adun ay qariibtay yaa dadkan waxay helaan wax diintooda ku soo dabaalahay waxaan leenahay marka waa fadwo uu ka nixi doono geeska afrika oo dhan gaalada joogta kuna farxi doonaan muslimiinta iyo shucuubta muslimiinta joogta dhammaanteed una noqon doona saan rajaynayno jiilka aan joogno ilaa adduun ka dhammaanahayo dariiqo kasto ama xarakada soo baxo dijal ay xoogeynaysa u noqon doonta diin iyo xoog u noqon doonta farin waxaan u dirayaa nimankan gaalada ah maraykanka ugu horeeyo iyo afrikaankan kuwa baaqmadur waxaan waddanka noga baxaan leena isku diinna ma isku dadna maniyan dadka waddanka baxa kuwa culimada waxaan leeyahay ee meesha ku shirinhayo si cabdilla xasan markuu jihaadka waday wuxuu arkay niman culimo ah oo siyaaraysanay markaasu wuxuu yidhi war ma waxaad u xilateen buu yidhi wanka doobada weyn iyo dagada mid u xilateen ahay doqono garasho ma leh dalka idinkaaleh dowlad ma u noqotaan eray noocaasi wadaa siyaaraq wuxuu warwadkada dowlad u ehbe waxaa doqonnimo ah xasan maxamuud culimada uu shirinayo war xaad adigu wax ma qabsataan ma waxaad ka xuntihiin suxaradii fircoon fircoon baa wuxuu intuu saxaro uu ruuyo nimayo ninka muuse ka hortaga wax noo sheeg balayniyo iskama hadlayna wax noo sheeg markaasi saacadda laga bilaa dowladda idinkaa maamuli doona waa in la tashan doonaabi kuwaasu mid diineedna ma hayaanoo suxaradii fircoon baa ka fiicnayd mid aakharana ma hayaanoo diintooda ka baydheen way sheekh faarax cali xuseen ayaan hadda siinayaa waxaana weli dhex muquranaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo gebi ahaanba aan ku eegayno dareenka culimadii ka qayb gashay shirkii shanaad ee culimada walaayaadka islaamiga ah sheekh faarax fadwada dabcan shan mawduuc ayaa ku jiray waxaa ka mid ah mawaadiicda farqiga u dhexeeya dowladda islaamiga ah iyo dowladda dimuqraadiga ama tan calmaaniga ah in mawduucaas la doorto maxaad isleedahay ama muhiimadda u lahaan karo bulshada in aad kala hadashaan oo aad usoo bandhigtaan waa maxay bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah bayaanka maa shirkan qabashadiisu nuxurkiisu wuxuu ahaa ummadda in loo bayaaniyo xaqa oo looga diga baadilka maalmahan dambe hadda waxaa soconayay ololo ay wadeen nimanka gaalada ku daaban ee murtadiinta la yiraahdo ma federaalka loo yaqaano marka nimankaasi waxay isu ekaysiinayeen inay yihiin dad muslimiin ah oo ciidankoodu mujaahidiin yahay oo ay shuhado yihiin marka in looga digo oo loo biyadhaamiyo farqiga u dhexeeya bayna addawla addimuqraadiya alkaafira iyo bayna addawla alislaamiya taasaa keentay maxaa yeelay dadku culimo waxay u yaqaanaan baa been u sheegaya marka waxaan leenahay dowlad islaamiya ee dastuurkeedu waa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam ee dimuqraadiyad iyo calmaaniyad ma aha marka inaan ummadda ku kadsoomin nimanka warka beenta ay buunbuuninayaan iyo culimada beenta culamaasuuga ay shirarka u qabanayaan inay ummaddu aynan ku kadsoomin baanu u muqaaranaynay bayna addawla alislaamiya iyo wabayna addawla addimuqraadiya dr xanafi bismi illahi raxmaan raxiim fatwadu ma ahayn wax cusub waa fatwooyinka ummadda loo soo saari jiray ummadda soo saari jirtay xiliyadan kale marka la joogo waxay ku saabsan ee dowladdan iyo mowqifkee tahay waxay ku saabsan shacbiga soomaali waxa la gudboon waxay ku saabsan mujaahidiinta waxa la gudboon suugud marka loo soo koo marka waxaan leeyahay afar arrimood ayaa ugu muhiimsan midda koowaad waxay tahay ummadda in looga digo baadilka la buunbuuninayo ay rabaan culimaa usuu inay ummadda ka gadaan in ummadda looga digo anaga waxaan sheegayna waa diintaas ilaahay adinka waxaa sheegaysaan waa dastuurkaas mowqif mowqas oo ahaa mowqif lad waxay tahay culimadaas naftirkooda culimaa usuu waxaan dhihi lahayn waa dad aan isgaranayna kulli waa isgaranayna waxaan leenahay tuu ilallaahi ilaah u toobad keenaan leenahay waa isnaqaana mukhtaar rubo waxaan baamula shalay mujaahid oo ahaa afghanistan buu tagay wuu dagaalamay xarakuu ka mid ahaa waa dagaalamay maanta inuu dadkii shalay uu safka maanta dagaal ku abaabulo maanta nasiib darahays hadduu meeshaa ku dhintana halis buu ku jiraa jahannimo kuwaare hadduu ku dhinto marka waa u dugaynaa waa isnaqaanaa horaa isku naqiinay magarad haddana diinaan ku kala tagan ku dagaalamaynaa ayagana fariinaan u dirinaa dhammaantood bashiir waa naqaanaa calijiis waa naqaanaa waxaan leenaa tuubu ilallaahi جانسا مانتا هيستان إلى هو توبت كان توبت وفرنتهاي وحقس إسكده أدوية هذا عاو نفط إذا كبحظو يا أذيك وكجورتين مريكان تاجيري سين هذا إذا كبحظو حنا قراعة وديارات ضرورة مريكان واي ولا سفنتين توبوا إلى الله إيجاليناي أنت أسمع كفر هذا أخ ليهن شعبك سماذو حليناي حق ولك العدي يا حق وعدي إلهي كتاب كيس الدين تيس الشرع عديس القرآن كيس السنة ديسة مجاهدين تاودو راعة وقرب الساقة قالوا يا مرايكين يعذو إلهين وحاوتو مقتار روو يا حسن رقر قر تاوتو وحالينا راعة هداد دونتار أدينكو بادلكو ذو كوية قانا أما راعة ما كتاقين قتالا دولة ردد وحالينا ولي توبا إذن فرنا لنا وفشلنتين إنعكسا كو فشلنتين قبائلا كو فشلنتين دقالا كو فشلنتين نقالا كو فشلنتين توبوا إلى الله إلهي وتوبت كان وحا كجتانا كبحا هذا ديدان أذكو دوليسنا بحيسا إن شاء الله تعالى ومحي رسالة هذا إن كوجهن برشاد الصوماليات كدب إن فدوضة جزاك الله خير الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أولا إلهي بها مهد مضن نوسو قبقبيي مؤتمر كي شناد علماء ولايات كيسوي مادين ولغو فلنقيني أرمى فربضن ومسير كأمداء العلماء ورثة الأنبياء culumadu waa kuwi dhaxlay anbiyaada dirham iyo dollarna kama dhaxlin cilmigaasi ka dhaxleen marka waxa ilaahay u amray in dadka xaq u cadeeyaan kulli maqam lahu maqal wali kulli zaman lahu rijal waqti wal baba kalimad ba munasabu ah culumadu marku waxay falanqeeyeen oo kamid aha farqiga u dhaxay dawlad islaamiya iyo dawlad kaafira iska leh dimuqraatiyad iyo cilmaaniyad dawlad islaamiyana waxa lagu yaqaanaa tadbiiqu sharci ilaah waxaan marka u sheegaya آيات تن إلهي سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس نؤوف السيري فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى عبد الله بن عباس حبر هذه القرآن ترجمان القرآن ابن عم الرسول مركو آيات في السيري وحيري فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قف كهنون كي يقرع الدنيا نكم الله مي آخرنا عذاب من مضني إلهي دينك سول جرا وجاهين إلهي بقربه وآخيرا وعلى شعبك الصوماليين وظالمين تكهر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يا بني يركب معنا وعان هل كان همبليو يشرف إبوغادين أقدر إياه قبائشي قرب استاقي دينتي إلى إعلامي وكل واقعي وآد أبداً أن سوكو بكرين لكن وحن قد سوقاتنا يكوي فعل أهان دراتو كهر تقي عيدة مدي عدل اللي قد سوء أبو لي بيش ورثنقلي كهر وحن همبلين يا شيء أبوك رحمر عدان وكرد الشيء من خير بضن وأصلها عدا دعوة دين تؤوي رجلي مساجع على قدنا رسي جزاكم الله خيرا بان لنا باشاس إلهي دين تسوى الدفاع لين الولا والبرادت كدد إذين حقابي برت كأس ليسين وأنا السيدة اللي قوية غاندتك مؤمنين جزاكم الله خير مؤمنين تكالي قبائشة كالي بلن قادين دين تلاي دفاعيان وحان لا يواكا ولا لين وي باللابين قال ذي نئي مرتدين تين الذين صود دين تلاي كدفاع له وإيمان كين سوحو قوبو إلهي إهل كيسة يدين تأهل كيدا مجاهدين تنقضى نهدنا وحان سوقاري شيخ محمد جمال رنتي هدانك هذا الله فتوى دان وحيكوسو آدي حل الله بهاية عدو إله سبحانه وتعالى أسيو نعيد سكال الدوان مرتدين إيو قالبا أي كتلا قالين ويوليب كشهيغين حملة دي أقدم بيسي فاسلة أي كشهيغين علماء أسو وحان لا يهي وار إلهي كعبسدان لا يهي إلهي الله سبحانه وتعالى أتوبت كينا يان لا يهي محايا لعلماء السوء ما أنت كتاب كي شليتو أيقو أي عدين جيرين وإلهي التوحيد كي سدين كي سيكو عدين جيرين بين ما أنت كل عدين وحان لي والي حتين دين كينا واتكل لي حتين لوني رعبت نقطين ثمن الدنيا يربط اللي حتين الله سبحانه وتعالى أسوء اللابتا oo ha yahay noqonina kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maareeytay diinkiisa ama iimaankooda thaman tayirta ku gatay ha noqonina maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala waxba uma dhimi kartaan Allah u soo laabta u toobad keena waad ogtihiin wax aad ku sugan tihiin inay baatil yihiin oo aan diin ahayn waataad adinku dadka u sheegi jirteen wa man yabtaghi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ديمقراطية إناد قرب أنه قطان يعني ما أريد هير قبيو إيو هير يعني ما أريد هيرر لدجي إناد قرب أنه قطان إناد يعني ما أريد نمن إسكور سنايا ناغ إسكور سنايا آدو إفتوتان إناد يعني عدو إله كتاب كيسا كسو الدولي قرب أنه قطان حدنا أترى هذان علماء المسلمين تأن نهاي مال إسلامي ما يان. ويا هي شغف فرح على أيوها ولي وحندح مقرننا برنامج كروح ورئيسي دا وعاو جبي جسبا أن كسو قد بني إنه وحاي علماء ذو كير هذين فضودي كسب بعد الشركة شناد علماء ولايات إسلامية آه وحنا جعلنا هنا إن علماء إن وقف إيدي سنو سؤاله كجري كرا فضودا ما دام شن موضوع مهم آه إيو دردارنا أي كجرين شيخ أحمد دار واحد أقرصي إن فضودا دردارن كوجوين فضودو أي ودي كوجهن أمد الصوماليات محويهاي ما دام مواضيعه أي بدنايان وحا sida gaarka ah ee aad u sii tarkiisinayso aad umada ugu baaqayso ee ku jira fadwada alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salimana ma baad horta wuxuu ahaa wax ugu weyn oo loo yeeray nida laba arimooda nimankan muxuu ahaa culimada saddex qaybood culimada iyo nimankan madaxda sheeganaya ee ridoobay iyo dadweynaha saddexda qaybood bay ahayd midka koobaad nimanka ridoobay nimanka ayaga waxa weeyaan tareen amerikaan ama orobo ama gaalbay saaray yihiin waxaan leenahay asalkood inkastoo dad Soomaali ahaa laakiin way ka baxeen asalkooduna islaam u ahaa waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa ta'ala u soo toobo keenay iyaga ina ka hadlaysay wax hukunkeedana waan sheegi doonaa waxa kale oo labeeyay nimanka culimada ee nimanka kaba qaadka waa oo u baneynaya wixii Ilaahay subxaana wa ta'ala uu ka xarimay kana xarimaya wixii Ilaahay subxaana wa ta'ala uu xaleeyay qaybta labaad waxay ahayd raciyada ayay ahayd oo shacabka ayay ahayd inayna ku kadsoobinta kuwa koobaad waxa weeyaan horta culimadan soo hormarinaya culimada waxaan leenahay Ilaahay ka baqa Ilaahay u soo toobo keena haddii soo toobo keeni weydaan kitaab iyo galki la kala saari maayo nimanka umbaad kitaab iyo galki isu tihiin nimankaasina waxa weeyaan niman diin waa hore ka tagi way way cadaysteen Ilaahay inay gooyeen nabiga ay la culoobeen calayhi salaatu wasalaam وتصو توبه كره الهي وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ميدك لباد رعيده waxaa leenahay waxaa baaq ugu weyn oo laydi ku sirmina hadalka ay sheegayaan iyo wararka ay daldalayaan muxuu ahaa warbixintoodu ama culimadaasi ay u dabreeyso waxa weeyaan waxa waajib idinku ah dad muslimiina tiin oo jihad ka soo qayb gashaan waxa weeyaan ilaahi ka baqa way sheekh jaamac abdulsalaam markii hore tay madam fadwada ay soo baxday kelmadda aad raacinayso oo Soomaali aad gaarsiinayso maxay tahay barakallahu fiik bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa baad kelmadda aan rabo inaan bulshada muslimka aad gaarsiiyo waxa weeyaan ilaahi adoomkiisa aanu muslimiin baanu sheeganay ilaahi saddex qodob baa lagu caabudaa baalay quraanka sidaas baa inuu wada ibaadadu waa saddex qodob فلا تخافوهم وخافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلهي سبحانه وتعالى رجو دغدي سير حمدي سأدوني آخر بلا رجينا إيا عبسي لقى عبساني عذابتي سآخر إيا أدون بأ إيا أمر كي سلوف لي إنتو غفكو مارك تماركو سيدا أفهم يعني شرعي خير بربي وقعنتكو هاي وحكوه إنا نسر بي محبدي سأما أمرتي سنة وديار نغني saddexda qodob marka hadeen cid kale la aan oo gaala iyo gaala raac in nafca ka damacno ka rajeyno oo maxaan ku jiraa amarkana cabsi aan ka cabsano in aan dhibay noo geysanayno hantida naga dhacayaano maxaan ku jiraa gaala anigu soo gaaminayaan aan uga baqano amarkoodan sida aan ku fulin ayagaan caabudna ilaahayna waa ku kufrinay saas aamanad saddexda arimood ilaahay lagu caabudo waxaan leeyahay Soomaaliyeey ilaahay ha loo gaariyelo isaga inagu filan walaa takhafuhum فخافوني هكا بقينا اني غا بقى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يانا ميل رب ان هان يا لو هقل تاجن دون كان وحي يروي وحي علماء يراهدان دون كان ما مضى منه في علمه وحي لا سو دافي وا دلانتيد يا خيال وي وحي سو سعدان وا مجهول وحي نقون يان لميا انا غاري دونتيد انا عوني دونتيد وحاد هيستيد وحي سو سعدان مجهول وي وحي هورن وحي marka ruuyada noocaas waxaan oran lahaa yaan mustaqbalka yaan lagu baabiinin adduunyo waxa weeye ilaahay wuxuu ka cabiray naafigeeduna inuu yahay maaragtay wax mar hal mar afgal galiyo waqtigeeduna yahay hal maalin oo kale marka adduunyo la eego yaan adduunyo lagu kadsoomin baan oran lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo kaliya la cabudo laga amar qaato sharciyadiisa maanta ciziga wuxuu ku kooban yahay saddex qodob diinta ilaahay oo la fahmo laguna dhaqmo sida dadkan maanta shahaadada gaalooyinka ka soo qaatay ama jaamacadaha ka soo qaatay oo diinta ku dhaqmeen oo culimaanahay dhahay cilmigaas halaag iyo waxay ka qaadayaan guuldarro ee cilmi lagu dhaqmo iyo jihaad saddexaasaa lagu cisoobaabaali. Haddii aadan munkarka suulin karin oo aadan ka hadli karin oo aadan maaragtay maxaan ku dhahay jihaad geli karin famima tadkhulu aljanna, ninkii yiri rasuul allow anugu jihaadna ma geli karaa zakana ma bixin karo famima tadkhulu aljanna soloma dhihin, maxaa daba janna ku gelisa. Marka war masaajida ha la galo oo diinta ilaahay ha la barto oo ha la rumeeyo waxay diintu ku hadlayso, hana la dhaqan geliyo, hana la difaacda diinta ha la jihaad. Hal su'aal hadaan raaciyo, waxyaabaha ku jiray bayaanka waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalka ah ay xalaashatay dhiigga qofkii la dagaalamay ciidamada shisheeye, arintaas maxaa u sabab ah bay kula tahay? Waxa uu sababa nimanku diin oo dhan waa ka tanaasuleen, waxay rabaan bayna ku hadlayaan ilxaadka iyo baaxyadaas iyagoo hirgelinayo oo mabdacoodu intaa ku salaysan yahay. Waxaa laga yaabaa su'aal kale yaraan dhex geliyo, dadku waxay odhanayaan war nimankan adleedin waxbay xalaashadeen oo waxbay diintii ka baxeen oo mayagaaba yiri anagu gaalana ma iyagaaba xalaashadeen ma iyagaaba se inkiray shareecadii nimanku cusaad weeye maxaa u gaalaynaysa saasaa lana dhahayaa soo ma. Waxaan ugu jawaabaynaa haddii ninkii habarti guursaday, habarti ninkii aroosay, ninkii ma gabadhiisa ka ilma dhalay, ninkii ilaahay caayay, maxkamadda hadduu yimaado aan wax dambiya uusan lahayn, soo macnaha waa soo inay xalaaleey ma xalaasha ka dhiman maxay tahay haddaan wax dambiya loo haysan soo inay xalaal yihiin ma oo maxkamaddii ay dhahayso waxba kuma haysana iska bax wax dambiyo aad gashay ma jiraan. Marka nimankan waxay xalaashadeen wax kastoo ilaahay diintiisa lagaga baxayay, wixii ilaahay waajibiyey oo dhanna waa ilqeeyeen, gaalnimadoodu waadix weeye, in lagu kaco oo la ridaana waajib muqadasa weeye calaa kulli muslim bay waajib ku tahay. Wayahay, waxaan markan siinayaa Sheekh Cabdalla Nuuruddiin oo isna imika horteyda taagan. Sheekh Cabdalla, waa maxay shucuurtaada ku aadan shirka? Muddo intaas oo maalmood ah ayaa mawaadiic fara badan la lafagurayay, waa maxay kelimadda aad ka dooranayso bayaanka ahaado ama shirka, mawaadiicdii looga hadlay iyo khudbadihii meesha laga jeediyey iyo mushaarakada ha ahaato, kelimadda aad u doorayso ummadda Soomaaliyeed waa maxay? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم بعد مركي على قلاسي لنا شركه وحا كفايدي استي او هرن او اوغاي ورجينا امدا ان كفايدي ستا امد مركي ان تاغنات لربا لبا شيء ان كما مارمان تاهي لبا شيء منهج لو صعود ايو امد مجتهد كاس دفاع ده labadaas in la helo in ka marmaan tahay. Waxa markii soo dhaxbahay manhajki oo shirka ku socdi oo alkitaab wa sunna ahay, ilaahay wuxuu noo cadeynaa subxaanahu wa ta'ala malku jibriil uu soo dhiibay, ilaahay meeshu ku tilmaama ninka nabi maxamed waxyigu uu keenaya nin abood badan inuu yahay, macnaha quwatul aqliya, quwatul jismiya, quwwata fikriya uskuugu tagtay inuu yahay, haddana nin qareer oo cajiib yahay. Intaas ka bacdi markii waxyigana soo gaaray, ilaahay hadda nabi maxamed iyo macnaha saxaabadiisi awooddii haddana u qaateen inuu marka nidaam laga hortegi karaa, nidaam la billaqaysan karaa, nidaam cid fargelin karta jireen inuu hortiyay waa meeshay taalla. Waxaa kale nuqtada kale ummadda muslimiinta ee taariikh qadiiman wa xadiithan hadan inuu tahay ummad manhajkaas markii rumaysay, ummad karta leh oo xoog leh, wixii rabta fuli karta inuu haddana tahay. Maadaama marka lamadaas kulantay waxaa soo baxa marka ka hor imaadaya waxyaalaha ka soo horjeedo dhan inuu noqonayo wax jirin oo sababta qolada hadda maanta naga soo horjeeda manhajkooda bilaadun baa gacanta ku qoray, waxay ku socda bilaadun baa gacanta ku qoray, waxay difaacaya bilaadun baa gacanta ku qoray, waxay rabaan inuu dhaqan geliya bilaadun baa gacanta ku qoray. Marka meesha waxaa soo baxay marka farqi weyn oo ciddii aqli leh fahmi karta baa horta meesha ka soo dhaxbaxay. Dardaarigeeda marka ummadda Soomaaliya muslimiinta waxaa leeya dardaarii soo jeedinaa war fiiri waxa laidiin sheegay, laba laba u soo taaga, hal hal u soo taaga, sariirta dusheeda saaxda, nalalka iska dambiya, waxa la idiin sheegay iyo waxa dowladda idiin haysa war farqiga u dhexeeya war aqligiina adeegsad, ilaahay aqli baa idiin sii, xayawaanka ilaahay bilaadanku waxa ugu bedel wixii xun iyo inuu ku kala arka, aqliga alla furee waxa laidii cadeeyey arka. Wayahay Sheekh Cali Katiin ayaan siinayaa. Sheekh Cali, fadwada marka laga hadlayo qodobo fara badan ayaa ku jiray, nusuus badan ayaa ku jirtay, axaadiis ayaa ku jirtay, yay dhaqan gelin ka rabtaa fadwadan? Yay ku socotaa? Yay la hadlaysaa fadwada? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Baad fadwadu waxay la hadlaysaa waa dadka muslimiinta caamatan, gaar ahaan fadwadu waxay ku socotaa shucuubta muslimka ee Soomaaliyeed. Marka waxaan leenahay fadwadii culimmadii yacni mukhlisiinta ahaa oo idiin danqanayay oo adduunyo aakharaba inaad badbaadaan ku fakarayay una soo jeeday una dadaalayay ayaa soo jeediyey. Marka waxaan ugu baaqaynaa fadwadaas si deggan ay u akhristaan, dhuuxaan waxa ka soo baxay kuna dhaqmaan. Midda kale waxaan leeyahay, culimmadu waxay ka hadlayeen mu'tamarkoodii shanaad ee walaayaadka Islaamiga isugu yimid, fataawahana ka soo saaray, yacni waxay tahay waxaan la idinku dagayo iyo beentaan la idiin sheegayo iyo maalin kasta waxaan qaladka la idinku dul akhrinayo inaad ka baraarugtaan oo hurdada ka kacdaan ayay culimmadu u kulmeen ayna kana hadlayaan. Waxay hadda waayahan dambe soo bedeleen arrin dhagarho weyn oo shirqoola idiin dhigayaan. Nimankaad ogeen dimuqraadiyiinta ahaa fasaxaya waxa weeyaan liwaadka iyo qashinka iyo balaayada iyo daroogada iyo wax kasta oo xun fasaxayay oo yacni wax kasta oo xun xumaana isugu tagtay oo idinkuna ka warqabtaan ayaa maanta waxay idiin soo gashadeen shaar diimeed. Waxay bidaleen ninkan waa mujaahid baa tahay fii sabiilillah, kii dhintaa waa shahiid, annagaa diinta matalayna, nimankaas diinta ka bedelayaan. Marka waxaan leenaa hadallada nuucaasa waxay ka dhaxleen faraacinadii Fircoon. Muxuu lahaa maa uriikum ilaa maa araa wama ahdiikum ilaa sabiila rashaad. Fircoon wuxuu leeyahay waxaan idinku hanuunayaa wada saxan oo hanuun oo lagu wanaagsanaanay lagu barwaaqoobay. Nabi Muuse dadka la socdaana waxay idin wadaan halaag iyo diin bedelid iyo fasaad idin wadaan. Oo mar kale ilaah wuxuu isbaa soo ka hadlay Fircoon, wuxuu u dhahay waqaala fircaunu daruunii aqtul muusa walaydcu rabba innii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fil ardi lfasaad. Nabi Muuse waxaa idin kaga cabsadanayaa diinta inuu ka bedelo. Diinta la bedelaya maxay tahay? Waa dhaqmadii asnaamta la caabuday, aan rabbukum ulcalaa in la bedelaa la rabaa. Asagu wuxuu arkaa in saxan tahay. Nabi Muuse uu bedelay. Waxaan idin kaloo idin kaga cabsanayaa dhulka in idin ka fasaadi. Maanta waxay leeyihin u fiirso, annaga waxaana dad wanaagsan, waa fiicannahay, wax naga soo horjeedaa baadilay wadaan, jihaad aan ku jirnaa, nimankaas niman qariban weeye, dhulkay fasaadinayaan, diinta idinka hadlay. Maxaad ku bulshinaysaa marka iyagu hadalkooda sheegay? Waxaan ku bulshinayaa waaqaca beeninayaba. Sababto hadda ciidankan ay leeyihiin mujaahidiin aatina fii sabiilillah u dagaalamayaan, xaggee ka soo baxaan? Xerada Maraykanka baldooli ka soo kacaan, diyaaradii Maraykanka waardiinay, qalabkii Maraykanka wataan, ugandiskii burundiskii garab socda, meeshay tagaan fasaadkii iyo akhlaaq xumadii iyo daroogadii iyo qurunkii iyo diin la'aantii ka geynayaan. Marka waaqica wuxuu beenayaa wax afka ay ka sheeganayaan. Marka ninka Maraykan la socda, horta jihaad muxuu yahay sidiisaba? Waa in loo dagaalamo oo cadow ilaa dagaalinta kuna kalimatullaahi ayaa cilmiya loo dagaalamo. Ninka marka u fiirso gaalkii in ay waajibka in lala dagaalamo ayuu xeradiisa ka soo baxay, asaga ciidan asaga amaraya oo soo siinaya amarka. Marka taasi waxay marka beenaysaa wax afka ay ka sheeganayaan inay been tahay. Shirkana waxaa loo qabtay mu'tamarkan in beenta iyo dacaayadda ay baraha bulshada ku faafinayaan, ummadda ay ku dhagranayaan, ku nasarcaadinayaan in muslimiinta loo cadeeyo inay kadib iyo dajal ay tahay, shareeca Islaamna ay shaqo ku lahayn, waaqican uu ka tarjumayo Ilaahay subxaana wa tacaala waa nooshay waxay u dagaalamayaan. Waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquut, shaydaanka afkaartiisa iyo mabaadi'diisa, qaawanaashaha iyo khamrada iyo liwaadka iyo balaayada iyo xumaanoo dhan bay u dagaalamayaan ku riyeelaan. Ilaahayna wuxuu naamray in la dagaalamo. Marka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa faqaatiluu awliyaa ashaytaan inna kayda ashaytaani kana daciifa. Waxaan leenaa midda ka qabaalka Soomaaliyeed waa u digaynaa ilaah ka cabsada, diintiina yaa laydinka fasaadin, dhulkiina yaa laydinka fasaadin, ilmihiina yaa diin la'aan iyo dimuqraadiyad u dagaalamay inta been la idiin sheego iyose jahannamo ku aruurin ee dhulkiina ka ilaashada cadowga saailka soo duulaan leen. Jazaakumullaahu khayr. ويهي كاسوح وها الشيخ علي كتين دقستيال انتا ايان كسو قبقبينينا برنامج كردو حاور اسيادة او عاوة قبي اهم باقاتكم مقاشان تبينتا اينا كاسو سميني قاعدة شراركا اي سيد محمد عبد الله حسن تانيو كولان تيدان بيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.